bolingo boyo yanga mogo e songela nga bolingo sala e nakite na koka swa. Yemba yo e ntona kugunza mampe na mpumbwa mpwe bagete osepelisa kangai na fololo nanga na maboko na ebinani na mpesa te na ntango na ye kosutuka mokili ebongo lilangie na mituni soki na soki na motema tolo kumunanga moto ezokie pena mituni soki makanisi mayo ebiala po ezali kosala tozalaka bato balingaka feti ye na kati ya bambonge ya mokili mikolobo yo yanga ekomaka ya yo e tosengaka na likolo rampesa biso pe minzoto mpo na ndimite na lango ya mwasi na kitoko koyo ebomaka soki ozalaka na mapapu nde tobengaka yo angelu angelu mobateli ye angelu gabrieli angelu mobateli ye angelu gabriel yokali ndanda e tedisukali ubala shishi tumba tango na tango oyo moto akokufa kare tango na tango tokolo na kawa na nse ya nzambe tango na ntango oyo mokili ekopanzana retango na ntango tokolinga na kawa na nse ya nzambe tango na ntango oyo moto akokufa karetango na ntango tokolo na kawa na nse tango na ntango oyo mokili ekopanzana retango na ntango tokolinga na kawa na nse ya nzambe etanga marabwe na mokili oyo ya nse soki okobondela okozwa lifuti yeye sambela mave mwanda sambela sambela dani makengo bondela bondela viki beleke sambela sambela jean boston seka sambela sambela sami malanda sale, Afrika sale, Afrika sale. Eh, a te dis ou pas bien. Abe, abe, abe, abe, abe, abe.